Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, jest 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rośnie liczba zakażeń. W pandemii nawet niewielki trend wzrostowy jest groźny, mówią eksperci. Działania władz Białorusi mają charakter hybrydowy, mówi o migrantach na granicy szef kancelarii premiera. Studenci wrócą do stacjonarnej nauki, pisze w liście do rektorów minister edukacji i nauki. 212 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To 10 więcej w porównaniu do danych z czwartku. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 4 osoby. Wzrosła liczba chorych z COVID-19 przebywających w szpitalach, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To w tej chwili jest 359 łóżek zajętych przez pacjentów chorujących na koronawirusa. Tutaj jest także widoczny, powolny, ale wzrost zajętości łóżek. Profesor Jarosław Pinkas, dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, powiedział, że nawet mały trend wzrostowy liczby nowych zakażeń jest teraz groźny. Samo pojawienie się trendu wzrostowego w epidemiologii jest bardzo groźne. Boi się trochę powtórki z roku poprzedniego, kiedy dzieci wróciły do szkoły, a później mieliśmy bardzo dużą liczbę zachorowań. Ponad 18 milionów 350 tysięcy osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Granica polsko-białoruska jest szczelna, powiedział minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak dodał, że funkcjonariuszy Straży Granicznej wspiera około 900 żołnierzy. Straż Graniczna wypełnia swoje obowiązki w sposób należyty, jest wspierana przez Wojsko Polskie. To żołnierze z pełnym ekwipunkiem, a więc z długą bronią. Także chodzi o to, żeby odstraszać tych młodych mężczyzn, którzy próbują sforsować polską granicę, a którzy są po stronie białoruskiej. Oni nie weszli na terytorium Rzeczypospolitej. W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z Unią gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. Celem białoruskich władz jest wywołanie chaosu na zewnętrznych granicach wspólnoty, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Władze białoruskie umożliwiają dotarcie poprzez Mińsk do granicy wschodniej Unii, czyli właśnie do granicy polsko-białoruskiej tym osobom. No i próbują te osoby wypychać z Białorusi tak, aby przekraczały granicę. Chodzi o stworzenie pewnego chaosu. Są to takie działania wręcz hybrydowe. Od kilku dni kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu koczuje w pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu. O uchyleniu rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni poinformował w liście do rektorów minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Oznacza to powrót do nauki w trybie stacjonarnym w nowym roku akademickim, mówi rzeczniczka ministerstwa Anna Ostrowska. Stale monitorujemy sytuację wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, z Głównym Inspektorem Sanitarnym, wspólnie z Radą Medyczną. Przyglądamy się, jak ta sytuacja wygląda, no i będziemy reagować na bieżąco. Także uczniowie od 1 września wrócą do szkół na zasadach sprzed pandemii. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i duchowieństwa pożegnali arcybiskupa Henryka Hozera. Arcybiskup senior diecezji warszawsko-praskiej był palotynem, lekarzem i misjonarzem. Zmarł 13 sierpnia w Warszawie, miał 78 lat. Ksiądz Stanisław Kosierowski, proboszcz parafii Matki Bożej z Lourdes na warszawskiej Pradze. Powiem w ten sposób, że wielką postać żegnamy dzisiaj kościoła warszawsko-praskiego. I ten dar życia, który on chronił, to była po prostu ta wielkość jego w tym. Ksiądz Robert Kalisiak, to ostatnia piękna chwila wdzięczności Panu Bogu za tak wspaniałego człowieka, arcypasterza. Całkowicie oddał się na służbę Chrystusowi i wypełniał to z ogromną gorliwością. Tak jak niedługo błogosławiony ksiądz Stefan kardynał Wyszyński służył kościołowi. Był w tym wszystkim wiarygodny i oddany. Arcybiskup Henryk Hozer spoczął w krypcie katedry warszawsko-praskiej. O sytuacji na Ukrainie, Białorusi i w Afganistanie rozmawiali w Moskwie Władimir Putin i Angela Merkel. Kanclerz Niemiec wezwała prezydenta Rosji do uwolnienia lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. W ocenie Angeli Merkel władze Rosji powinny wszcząć śledztwo, które wyjaśni okoliczności zamachu na opozycyjnego polityka. Zażądałam uwolnienia Aleksieja Nawalnego i podkreśliłam w trakcie rozmów, że nadal będziemy obserwować tę sprawę, powiedziała niemiecka kanclerz na wspólnej z Władimirem Putinem konferencji prasowej. W trakcie rozmów na Kremlu przywódcy Rosji i Niemiec poruszyli kwestię budowy gazociągu Nord Stream 2. Angela Merkel oświadczyła, że nie jest to tylko inwestycja dwustronna, ale o charakterze europejskim, bo uczestniczą w tym przedsięwzięciu firmy z kilku krajów. Podkreśliła także, że projekt nie może naruszać interesów Ukrainy. Gazociąg jest krytykowany przez polskich ekspertów i władze naszego kraju jako inwestycja szkodząca bezpieczeństwu energetycznemu Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze. Na termometrach od 18 stopni na północy i w dolinach górskich do 25 na Dolnym Śląsku. W czasie burz porwy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już 5 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. A to 21 dzień sierpnia, 233 dzień roku. Słońce w znaku lwa wzeszło o godzinie 5.30. Zajdzie o 19.47. Dzień będzie trwał 14 godzin i 17 minut. Kto obchodzi imieniny? Emilian, Franciszek, Joanna, Kazimiera, Pius i Wiktoria. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze weekendowe spotkanie. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć u ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Są takie miejsca w Polsce, gdzie znaki drogowe są brudne lub zasłonięte. Co z tym fantem zrobić? Oczywiście wpływa to na bezpieczeństwo, zwłaszcza kiedy dotyczy to znaku stop lub ustąp pierwszeństwa, a na jezdni brakuje znaków poziomych. Taki problem występuje m.in. w Słupsku. Jak go rozwiązać? Może Państwo mają jakiś pomysł? Ale przed nami także, proszę Państwa, oczywiście poranne podróże dzisiaj. No i nie pojedziemy daleko. Naszym przewodnikiem jednak jak zwykle będzie podróżnik Jacek Stasiński. A zaczniemy od mocy ziół, z których przez lata nie korzystaliśmy. Ale teraz człowiek coraz częściej szuka rozwiązań, które proponuje natura. 9,5 minuty po godzinie 6. Beautiful girl, love me dress, high school smiles, oh yes. Beautiful girl, love me dress. tell by the way that you switch and walk, and I can see by the way that you maybe talk, and I can know by the way that you treat your man. I can love you, baby, tell it's a crying. It's gone, that's gone, the love is gone. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedyś cenione, potem rzucone w kąt, teraz znów modna, a chodzi o zioła. Nie da się ukryć, wraca na nie moda i uważają tak nie tylko ci, którzy nie wyobrażają sobie bez nich swoich domowych apteczek. W dobie mody na ekologię i biorąc pod uwagę fakt, że wielkimi krokami nadchodzi jesień, warto mieć pod ręką m.in. kwiat lipy i liście malin na rozgrzanie, a na kaszel tymianek i podbiał. Do leków z pól i łąk przekonuje też biolożka Marta Kryjan z Czarnej Wsi Kościelnej, która prowadzi warsztaty zielarskie, a medycyną naturalną interesuje się od lat. Skończyłam biologię na uniwersytecie. Ślubowałam w tym. Ta ciekawość zgłębiania wiedzy o ziołach, o starych technikach, o starym leczeniu, lecznictwie dla mnie jest bardzo ważna, szczególnie w tych czasach, kiedy nadużywamy różnych antybiotyków i leków, które moglibyśmy zastąpić ziołami. Moim ukochanym ziołem jest oczywiście pokrzywa, którą ja zbieram od samej wiosny, od malutkiej, malusieńkiej. Ona ma świetne właściwości oczyszczające, wzmacniające i ogólnie odporność. Czyli pokrzywa to nie jest takie zioło, które tylko parzy, jak się wpadnie po pas. Jak się wpadnie po pas i parzy w nogi, to też jest lecznicze, bo na stany reumatologiczne bardzo fajnie działa. Chciałabym, żebyśmy odkryli pokrzywę na nowo, bo ja ją odkryłam już dawno. I chciałabym, żeby ludzie też dowiedzieli się o jej właściwościach, jej cennych walorach. Głównie używam pokrzywy, skrzyp polny, rumianki. W celach leczniczych to jeśli jest przeziębienie czy jakieś chłodniejsze dni, to wtedy oczywiście używam mnóstwa ziół. Lipa to jest takie zioło, które używam. Sama zresztą je zbieram w ostępach leśnych gdzieś albo nad jeziorami. Pierwsze takie wspomnienie z dzieciństwa to pamiętam, jak babcia robiła napary z dzikiej róży, z kłączy dzikiej róży i malin. Te, które można było spod śniegu wydobyć. To ja od zawsze tymi ziołami się interesuję. Nigdy one u mnie w odwrocie nie były. Że ludzie w tej chwili przekonali się do ziół, czy bardziej się interesują, to tylko dobrze, tak myślę. I dla ziół, i dla ludzi. Ja bardzo lubię herbatkę z pokrzywy. Jak idę na działkę, bo mamy swoją pokrzywę, to robię herbatę zawsze z pokrzywy. I na co ona działa? Nie wiem, piję, bo piję, ale na trawienia najprawdopodobniej. Jest wiele ziół przeciwzapalnych typu krwawnik. Na uspokojenie jest lawenda na przykład, działa antydepresyjnie, wyciszająco, korzeń kozłka, meliska. Po co się truć farmaceutykami? A pani najczęściej jakie zioło wykorzystuje? Pije dziurawiec na żołądek, na trawienie, na wątrobę. Bardzo dużo kobiet w tej chwili cierpi na migrenę, na bóle głowy. Bardzo pomocnym ziołem jest złocie i maruna, chociaż jest u nas bardzo mało znany, ale na bóle głowy migrenowe bardzo polecam. Jeżeli jesteśmy przeziębieni, no to na przykład herbatka lipowa, malinowa, tym się wspomagamy. Jakie zioła można zbierać teraz, czyli późnym latem? Jest sporo takich ziół, brotycz, nawłoć, owoce bzu czarnego, szałwia. Ja to w ogóle jestem zwolenniczką palenia szałwii w domu w ramach oczyszczania atmosfery i całego pomieszczenia. A czy państwo korzystają z naturalnych metod? I co jest dobre na co? Proszę dać znać 22 i 7 trójek przy naszym telefonie Józef Niewiarowski. A zielarstwem zajęła się nasza reporterka Monika Kalicka. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie odmówię za twój, twój dotyk. Gdyby nie miała tych okotnących ryb, gdybym się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać, może by.

Wyblakłe, brudne lub zasłonięte. Takie właśnie są znaki drogowe na przedmieściach Słupska. Nie dziwi zatem fakt, że kierowcy skarżą się na stan znaków. Jednocześnie uważają, że do tych niewidocznych nie trzeba się stosować. Tylko jak jest naprawdę? Nie za bardzo widać, co na nim jest. Znak powinien zwracać uwagę kierowcy, tak? Powinien być widoczny i powinien zwracać uwagę i kierowca, nawet jak nie chce, powinien go zobaczyć. A tak to po prostu jest niewidoczny. Ten znak oznacza, że wjeżdżamy w rejon zamieszkania, czyli widać, jeżeli się człowiek przyjrzy, to widać, co on oznacza. Natomiast być może, że ktoś może nie zauważyć przez to. Nikt nie dba też o to, żeby po prostu oczyścić, żeby ten znak był widoczny. Brak informacji po prostu. Jest niewidoczny, nieczytelny. Powinni trochę zwracać uwagę na to oznakowanie właśnie, władze nasze. Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. Wykonywany raz w roku jest pełen objazd dróg wraz z fotorejestracją pasa drogowego, a więc również znaków drogowych i no, ta wideorejestracja jest podstawą do dokonania przeglądu stanu oznakowania na drogach publicznych w mieście. Często znaki, które są nieczytalne, o słabszej czytelności, nie są zardzewiałe, nie są uszkodzone, ale są po prostu brudne, ponieważ są umieszczone pod drzewami, tak, spadają na przykład padzie, które zanieczyszczają. Jest też kwestia tego, że to miejsce zacienione, wilgotne, z tych liści spada rosa. No i te znaki wymagają częstszego czyszczenia. No tak jest na przykład w przypadku tej tablicy o strefie zamieszkałej przy wjeździe Księdza Brzuski. No i zdarza się tak, że mimo na przykład wyczyszczenia raz w roku tego znaku, no on po prostu jest kolejny raz zabrudzony. No nie mamy ani sił, ani środków tak, żeby częściej dokonywać tej kontroli. No dlatego też polegamy na zgłoszeniach mieszkańców i zawsze, kiedy mamy zgłoszenie o uszkodzonym, nieczytelnym czy będącym w złym stanie znaku, no staramy się zareagować. Jeszcze dzisiaj na pewno nasze służby techniczne sprawdzą, czy konieczne jest kolejny raz umycie tego znaku, czy też będzie potrzebna jego już wymiana. Przy okazji też będą sprawdzone wszystkie znaki tutaj przy tej ulicy, bo zdarza się też tak, że dochodzi do aktów wandalizmu, do naklejania jakichś wlepek na znak, ich malowania. Wtedy już taki znak jest kwalifikowany do wymiany. Czy do niewidocznych znaków nie trzeba się stosować? Oj, proszę Państwa, bardzo ryzykowna teza. Tematem zajął się Sebastian Ferenc. Oh,

hurt me, then you gotta hold me next to you. No matter how you're working, things go wrong. I put my heart where it don't belong. So if you're coming with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. Oj, przyjemnie się słucha, zwłaszcza w czasie podróży samochodem na dystanse bliskie, ale też i dalsze, proszę Państwa. Polecamy Państwu ten album, najnowszy album Johna Mayera. A teraz podróż, nie samochodem, na falach radiowych wybierzemy się do stolicy Wielkopolski, czyli do Pyrlandii. Oczywiście to, co nam się kojarzy z Poznaniem, to targi poznańskie, koziołki poznańskie, gospodarność poznańska. Natomiast my chcemy trochę zobaczyć ciekawych miejsc, które są w Poznaniu i często je mijamy, a nie zawsze wiemy, co to jest. Zaczniemy może od takiej dosyć ciekawej budowli, która znajduje się w centrum miasta, właściwie przy ulicy Święty Marcin, a jest to Zamek Cesarski. Mało kto wie, że w Poznaniu jest Zamek Cesarski. Mamy w Warszawie, mamy w Krakowie Zamek Królewski, ale Zamku Cesarskiego nie mamy. A rzeczywiście to nie jest tylko nazwa, bo ten zamek powstał właśnie jako rezydencja ostatniego cesarza Niemiec, Wilhelma II, w latach 1905-1910. I rzeczywiście jest to ogromna budowla, taka przypominająca zamek, nawiązująca do tego nurtu eklektycznego. Jest to w stylu neoromańskim, wygląda właśnie jak średniowieczny zamek i tworzy właśnie wokół też taką dzielnicę nazywaną dzielnicą cesarską, bo jest tam budynek opery, jest tam budynek uniwersytetu, wszystko wokół Parku Wieniawskiego tworzy rzeczywiście taką dosyć ciekawą architekturę. Natomiast mało kto wie, jadąc do Poznania, że w Poznaniu można wypocząć. Mówiliśmy też kiedyś o Budapeszcie, natomiast również w Poznaniu, w okolicy Jeziora Malta, są termy poznańskie i tam rzeczywiście są gorące źródła. I będąc w Poznaniu, można korzystać z atrakcji wodnych, jest tam akwapark, ale też są naturalne, gorące źródła. W ogóle Poznań jako stolica Wielkopolski leży na Pojezierzu. Jest tam mnóstwo jezior w samym mieście, właśnie między innymi Jezioro Maltańskie, między innymi Jezioro Sołeckie, niedaleko jest Jezioro Kiekrz. Także właściwie poza tym, że przez miasto przepływa Warta, to jest na terenie miasta sporo jezior. Ale wracając do korzeni, do początków miasta, zaczynamy naszą podróż od wizyty na Ostrowie Tumskim, na wyspie, gdzie powstało pierwsze paladium, gdzie znajduje się katedra gotycka, bardzo piękna. No i to są początki naszej państwowości, bo to okres właśnie Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Chrzest Polski, Gniezno, Ostrów Lednicki, Poznań. To były właśnie te ważne ośrodki początków naszej państwowości. Przy katedrze znajduje się rezerwat archeologiczny nazywany Genus Loci. I jest to miejsce, gdzie można zobaczyć pozostałości właśnie murów obronnych i w podziemiach katedry pozostałości paladium z czasów Mieszka I. Naszym przewodnikiem jest Jacek Stasiński, który dzisiaj opowiada o stolicy Wielkopolski, czyli o Poznaniu. 19 minut pozostało do godziny 7. Every time I'm staring to the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Kwadrans pozostał do godziny 7. Proszę Państwa, no wróćmy jeszcze na moment do stolicy Wielkopolski. Jeżeli ktoś lubi kosmos i rzeczy nie z naszej planety, to powinien się wybrać do rezerwatu Meteor Morasco. Jest to takie miejsce, gdzie znajduje się 6 kraterów, które powstały po upadku meteorów. Te meteory spadły w tym miejscu 5000 lat temu i powstał tam rezerwat. Rzeczywiście bardzo ciekawe, widać te kratery, one niektóre są nawet dosyć spore, także można zobaczyć, znajdują się właśnie tam te kamienie, które spadły z kosmosu. A będąc w Poznaniu, oczywiście podczas zwiedzania trzeba czegoś spróbować, a ponieważ Poznań to pyry i ziemniaki, albo kartofle, jak to woli, to trzeba spróbować lokalnych specjałów. I tutaj niektóre specjały nawet nam są znane, natomiast niektóre są nazywane tą gwarą poznańską i często trudno rozszyfrować, co to jest, bo na przykład mało kto wie, co to jest plędze ze śmietaną. A plędze ze śmietaną to są po prostu placki ziemniaczane po poznańsku. Oczywiście trzeba spróbować pyry z gzikiem, czyli ziemniaki takie pieczone z takim białym twarożkiem. To są takie proste, kulinarne specjały poznańskie. No oczywiście pampuchy. Mało kto kojarzy pampuchy, ale to są też lokalne specjały. To są pyzy drożdżowe, takie duże pyzy drożdżowe. Można je podawać na słodko. A ja akurat jestem fanem wersji z sosem mięsnym i jako do jakiejś potrawy zamiast ziemniaków te pyzy drożdżowe podawane. I to rzeczywiście jest super. No i oczywiście dla łasuchów trzeba spróbować rogali marcińskich. Nawet powstało w Poznaniu Muzeum Rogalskie. Tam jest cała historia rogali marcińskich, także można tych rogali spróbować, a jak ktoś nie pójdzie do muzeum, to może w lokalnej cukiernicy spróbować. Oczywiście na Świętego Marcina jest tego sporo, ale w ciągu roku też można tego spróbować. A jeżeli ktoś pójdzie na rynek poznański i będzie miał już dosyć ziemniaków i lokalnych specjałów, a chciałby się udać w jakąś egzotyczną podróż, to taka podróż dla leniwych. Nie trzeba ruszać się z poznańskiego rynku, żeby rozgrzać do czerwoności swoje podniebienia, udając się do prawdziwej meksykańskiej restauracji Czerwone Sombrero, gdzie rzeczywiście Meksykanie robią tam tak ostre posiłki, że po prostu usta płoną. To tylko spokojnie. Proszę Państwa, Jacek Stasiński najpierw był na Islandii, teraz jest, o ile wiem, w Bydgoszczy, ale jechał przez Poznań, więc opowiedział nam co nieco o stolicy Wielkopolski, ale wybiera się też do Lwowa, więc łatwo się domyślić, co przed nami, ale to za tydzień się przekonamy. 12 minut do godziny 7. Yeah. Proszę Państwa, coś na przebudzenie się przyda chyba, bo to już ten czas. 8 minut pozostało do godziny 7. Punktualnie o 7 najnowsze informacje w serwisie Trójki i Romuald Wójcik. A myślę, że solidna dawka gitar nam o tej porze nie zaszkodzi.